ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมมะอารมณ์แห่งพบใหม่เราควรจะเกิดที่ไหนนะถ้าเราเห็นเพื่อนเนี่ยเกิดเอาคิดง่ายๆเห็นเพื่อนเนี่ยชาติหน้าควรเกิดที่ไหนดีก็เจริญทำปริญญาให้ดีๆเขาไว้แล้วกันนะถ้าไม่ทำปริญญาไว้ไม่แน่เนอะเกิดเป็นอะไรเกาะอยู่ตามเสื้อเขาก็ยุ่งมากก็พวกปริญญาในรูปเหล่านี้นะแล้วถามว่าปริญญาในรูปเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปทำเมื่อไหร่แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆเลยนะสาธยายง่ายๆดีเนี่ยนะท่องไว้เลยถ้าท่องแบบอ่อนๆหน่อยก็สีเนี่ยประกอบด้วยสีเนี่ยมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าแบบอธิตตปริยัติสูตรก็รูปเป็นของร้อนอย่างนี้นะสาธยายเอาไว้ก่อนก็ยังดีเห็นไหมเขาเรียกว่าผีหลอกไม่หลอกไม่รู้ท่องคาถาไว้ก่อน การผีคือตัณหาไว้เนี่ย จริงๆแล้วต้องการ32ก็เข้าในนิ้มกันนะครับก็พิจารณากายในกาย ก็สาธยายอาการ32ก่อนเลยก็ได้สาธยายอาการวัตถุนั้นนะโดยอาการ32 เพราะอย่างในสติปัฏฐานวิภังเนี่ยท่านก็ให้มีอย่างนี้ก็คือพิจารณากายในกายโดยเห็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็ผมขนเล็บฟันหนังเรื่อยไปแล้วหลังจากพิจารณาจนเสร็จแล้วก็พิจารณาน้อมไปในกายภายนอกก็คล้ายๆกันแล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาทั้งกายภายนอกแล้วก็กายภายในอันนี้ก็สาธยายก็ไม่ยากเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าต้องสาธยายการ32ได้ก่อน ก็ถ้าไม่ได้อะไรดังกล่าวไปเนี่ยนะก็สาธยายก็ยังดีเนี่ยนะเพราะว่านี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะให้เป็นญาณวิปยุตไปก่อนก็ไม่เป็นไรสาธยายไปเถอะเดี๋ยวนานๆเข้าญาณสัมปยุตจะเกิดเองบางคนนี่เอ๊ะทำไมเราพิจารณาแล้วไม่เจริญเหมือนคนอื่นเลยเนี่ยนะก็ญาณวิปยุตไม่ค่อยคล่องนะก็ให้พิจารณาสาธยายท่องบนไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปพูดให้เขาได้ยินนะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอา หนึ่งวันนี้ก็คุยกันนะว่าปริญญานี่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะก็มีคนคิดว่าทำไม่ได้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะที่กระดานเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยนี่เป็นพูดง่ายว่าเป็นปริยัติเหมือนกันเถอะอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติถ้าเราจะมาทำปริญญานะคือนอกจากจะจำได้ในโครงสร้างในธรรมะเหล่านี้แล้วนะครับนอกจากจำได้แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะนำแต่ละตัวมาพิจารณาจริงๆเนี่ยนะให้เห็นจริงๆตามนั้นเนี่ยนะแค่นี้ผมว่าใช้เวลานานมากเลยนะแต่ว่าเวลาแสดงด้วยปริยัตินี้ก็ย่อๆเพียงเท่านี้ คือการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องฝึกพิจารณาแบบหยาบกับแบบละเอียดเนี่ยนะคือบางช่วงก็พิจารณาแบบหยาบนะเพราะบางครั้งก็ไม่เหมาะที่จะตั้งไปพิจารณาละเอียดว่าผมมี44รูปมี4สมุฏฐานเนี่ยนะกรรมเนี่ยที่มาให้ผลเนี่ยบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมบางอย่างเป็นอุปัชฌาบางอย่างเป็นอัปปราปริยะบางอย่างนะนำเกิดบางอย่างมาอุปธรรมอย่างเงี้ยนะคงไม่ได้มากนานอะไรขนาดนั้นที่เรียกว่าเอากรรม12มาคิดเลยนะที่เรียกว่ากรรมสมุฏฐานถ้าจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยราคะจิตหรือโทสะจิตหรือโมหะจิตหรือปราศจากราคะโทสะโมหะนี่เป็นจิตมีมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะเป็นสุตระอนุตระเป็นจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเป็นจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเนี่ยนะนี่เป็นโลภะ8เป็นสมุฏฐานหรือโทสะ2เป็นสมุฏฐานเป็นต้นนะซึ่งอันนั้นเรียกว่าเรื่องยาวอีกเรื่องนึงเลยแหละถ้ามองพิจารณาอาหารเป็นสมุฏฐานนี่อาหารหนักหรืออาหารเบาอาหารหวานหรืออะไรก็ว่าไปตามนั้นอีกก็เรื่องยาวอีกซึ่งการพิจารณาอย่างนี้ก็ควรทั้งสองอย่างทั้งแบบย่อและแบบพิสดารแต่การสาธยายหลักการกว้างๆเอาไว้ก่อนเนี่ยอันนี้จะช่วยให้เราค่อยๆพิจารณาค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆการช่างถากไม้ผู้ฉลาดเขาไม่ได้ลงถากละเอียดเลยทีเดียวเขาจะค่อยๆถากหยาบๆไปก่อนฉันใดผู้ที่พิจารณาก็เหมือนกันเนี่ยนะก็พยายามพิจารณาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่สำคัญที่สุดนะก่อนจะละเอียดลงแฉลกก็ต้องเอาหยาบเข้าว่าไว้ก่อนเนี่ยนะคือให้จิตไปกับคำสอนเอาไว้บ้างก็ยังดีเนี่ยนะให้จิตเป็นไปกับคำสอนบ่อยๆเถอะถ้าไม่ได้อะไรก็ดังที่ยกสติปัฏฐานสังยุตหรือสติปัฏฐานสูตรอิริยะอะไรนะปฏิกูลมนสิการบัพพะใช่ไหมพิจารณากายนี่แหละเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้ของไม่สะอาดนั้นที่ว่าอะไรบ้างล่ะผมไม่เชื่อเอาไปทำกับข้าวดูเถอะ เนี่ยนะมันก็ไม่สะอาดจริงๆเลยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยก็สาธยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสาธยายอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะราคามันสางลงถ้าราคาสางลงก็แสดงว่าถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าโทสะเกิดแล้วก็สาธยายอย่างนี้นะสาธยายเหมือนการแก้โทสะได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเธอไม่ชอบผมใช่ไหมคนนั้นทำให้โกรธเนี่ยคนนั้นอ่ะเราไม่ชอบผมของเขาใช่ไหมหรือไม่ชอบฟันหรือไม่ชอบเล็บหรือไม่ชอบฟันหรือไม่ชอบหนังเราไม่ชอบหนังหรือไม่ชอบเนื้อที่เป็นอย่างนั้นเราโกรธส่วนไหนเราไม่พอใจส่วนไหนอ่ะเนี่ยนะก็มาไล่แบบนี้ก็ได้ก็เป็นวิธีการกำจัดโทสะอีกวิธีหนึ่งที่มีสอนในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะที่วิธีกล่าววิธีกำจัดโทสะนะถ้าเราไม่ชอบบุคคลใดอ่ะนะไม่ชอบผมของเขาหรืออันนะธรรมดาผมนี่มี44รูปไม่ใช่หรือแล้วไม่ชอบรูปสมุฏฐานไหนอันนะขนมี4สมุฏฐานไม่ชอบขนสมุฏฐานไหนเล็บมี4สมุฏฐานไม่ชอบเล็บสมุฏฐานไหนฟันมี4สมุฏฐานไม่ชอบสมุฏฐานไหนหนังมี4สมุฏฐานไม่ชอบสมุฏฐานไหนอย่างเงี้ยก็ไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบจิตเอาจิตนี่มันอาศัยวัตถุอารมณ์เกิดไม่ใช่หรือไม่ชอบวัตถุไหนเป็นที่วัตถุแห่งจิตแล้วไม่ชอบอารมณ์ไหนเนี่ยนะก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะความโกรธจักไม่มีที่ตั้งแลแล้วก็ถ้ากำจัดราคะโทสะจะได้อย่างนี้โมหะก็เป็นอันสิ้นไปเพราะว่าโมหะเกิดเพราะปล่อยให้ราคะกับโทสะเกิดนั่นแหละถ้าพิจารณากำจัดอภิชากับโทมนัสก็ชื่อว่ากำจัดราคะได้ในตัวเนี่ยนะข้อหมายกำจัดโมหะได้ในตัวสำคัญก็คือขอให้มีใจกับคำสอนเอาไว้บ้างเถอะก็ได้ประโยชน์นักแลเนี่ยนะคิดถึงคำสอนไว้บ้างแต่ถ้าไม่ได้อะไรก็เอาแบบพวกกลางก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้ก็ได้นะทำไม่ได้อะไรจริงๆเลยนะเนี่ยนะชอบก็นะโมตัสสะภะคะวะโตชังก็นะโมตัสสะภะคะวะโตเดี๋ยวนานๆเข้าเอ๊ะนะโมพระพุทธเจ้าไกลจากกิเลสเอ๊ะถ้าวัตถุนั้นนะเรามีกิเลสถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสยังไงในวัตถุนั้นถ้าเราจะคิดต่อไปอย่างเงี้ยนะเช่นเราเห็นวัตถุอื่นเนี่ยเราก็ชอบก็เราก็ตั้งนะโมอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้กำจัดราคะได้โดยประการทั้งปวงเราโกรธอีกเราก็ตั้งนะโมอีกใช่ไหมแต่ให้ดีนะตั้งไว้ก่อนโกรธดีกว่าเพราะโกรธแล้วตั้งไม่ค่อยได้หรอกก็ถ้าโกรธพักก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์กำจัดโทสะได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้ากำจัดราคะได้เพราะพระองค์คิดยังไงพระพุทธเจ้ากำจัดโทสะได้เพราะพระองค์คิดยังไงพระองค์กำจัดโมหะได้เพราะพระองค์คิดยังไงเนี่ยนะเราก็จะเห็นคุณของพระรัตนตรัยค่อยๆลึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้อันที่จริงวิธีการเจริญกุศลธรรมในพระศาสนาเนี่ยมีมากจริงๆเนี่ยนะขอให้มีศรัทธาที่จะเจริญเถอะเนี่ยนะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ารับอะไรนะทรัพย์ในพระศาสนานี่มีมากจริงๆอ่ะเพราะว่าวิธีการที่พระองค์แนะแนวไปเนี่ยนะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ถ้าไปพิจารณาเป็นของตัวเองปั๊บคำพูดจะไม่ทุกคำแก่พระพุทธพจน์มาหมดเลยถามว่าดูได้ยังไงดูจากเถระคาถามีพระเถระไม่กี่รูปที่ยกพุทธพจน์มาเป็นคำตรงๆมาเลยโดยทั่วๆไปท่านก็จะมาเรียบเรียงตามความเข้าใจของท่านแล้วใช่ไหมในเถระคาถาทั้งหมดโดยมากท่านเรียบเรียงตามความเข้าใจของท่านแล้วเพราะตอนแรกท่านพิจารณาตามคำสอนก่อนตอนหลังความเข้าใจก็จะค่อยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พูดสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ขัดกับพุทธพจน์ด้วยแต่ว่าเป็นพยัญชนะที่ตามอัธยาศัยของตนแต่อัฏฐะก็ตามเดิมเนี่ยนะอัฏฐะก็เป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์มันก็สีเนี่ยนะก็น่าจะเอามาทำปริญญาอะไรได้เยอะแล้วนะถ้าทำปริญญาในสีได้อย่างเดียวนะเสียงก็อีกก็เริ่มไม่ค่อยยากนะว่าหรือว่าเสียงละเอียดขึ้นบางคนนี่ก็ถือว่าเสียงนี่เป็นนามธรรมด้วยนะเพราะมันไม่มีรูปเขาว่างั้นถ้าสีใช่นี่เป็นรูปถ้าเสียงนี่เป็นนามเขาว่างั้นเพราะเสียงมันไม่มีตัวเขาว่างั้นแต่จริงคำว่ารูปเนี่ยไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นรูปไม่ได้เป็นสีทั้งหมดเนี่ยนะ บางอย่างก็เป็นเสียงบางอย่างก็เป็นกลิ่นบางอย่างก็เป็นรสเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้อย่างทิฏฐิเนี่ยนะในหน้า88กล่าวว่าย่อมสำคัญในรูปายตนะที่ตนเห็นแล้วอย่างไรคือปุถุชนเมื่อสำคัญโดยนัยยะพิจารณาเห็นอัตตาในรูปชื่อว่าย่อมสำคัญในรูปายตนะที่ตนเห็นแม้สำคัญอยู่ว่าราคะเป็นต้นย่อมเกิดมีในรูปเหมือนกับน้ำนมเนี่ยเกิดมีในเต้านมฉะนั้นชื่อว่าย่อมสำคัญในรูปายตนะที่ตนเห็นนี้ชื่อว่าความสำคัญด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิของปุถุชนนั้นราคะเกิดในรูปเนี่ยนะคือถ้าไม่มีรูปตัณหามันก็ไม่เกิดใช่ไหมเนื่องจากมีรูปนั่นแหละจึงมีตัณหาก็เลยไปสำคัญว่าตัณหากับรูปเนี่ยนะรูปเนี่ยเป็นที่ไหลออกของตัณหาตัณหาเนี่ยมันไหลออกมาจากรูปใช่ไหมอันนั้นจึงเป็นทิฏฐิไงท่านเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับน้ำนมเนี่ยที่หลั่งออกจากนมของแม่โคนมเนี่ยนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ได้ลักษณะเดียวกันตัณหานี่เข้าไปกำหนัดเข้าไปติดข้องในสิ่งนั้นเองไม่ใช่ตัณหามันวิ่งออกมาจากสีเหมือนกับบีบน้ำนมอะไรหรอกอันหนึ่งปุถุชนนั้นน่ะยังความเสน่หาและมานะให้เกิดขึ้นในวัตถุที่สำคัญด้วยอำนาจทิฏฐินั้นนั่นแลเพิ่งทราบว่าเป็นความสำคัญด้วยอำนาจตัณหาและมานะด้วยถ้ามีทิฏฐิในวัตถุใดวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งมานะไหมขนาดทิฏฐิยังเกิดเลยนะจะกล่าวไปยายถึงตัณหาและมานะเพราะทิฏฐิถือว่าหยาบที่สุดในบรรดาตัณหามานะทิฏฐินะละตัณละมานะก่อนเออขออภัยละทิฏฐิ2ละตัณหา3ละมานะละทิฏฐิก็คือละเนี่ยทิฏฐิ62ละตัณหาก็คือละกามตัณหาส่วนละทิฏฐิก็คือละขออภัยละมานะก็ละด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมละทิฏฐิละด้วยโสดาละตัณหาด้วยอนาคามิมรรคละมานะด้วยอรหัตเนี่ยนะมันก็พยายามนึกอย่างนี้แล้วตัวใดเป็นตัวละบางคนนี่เขาพอฟังนี้ปั๊บเนี่ยก็ใช่ละที่เราชอบนะที่เรามีทิฏฐิเพราะเรายังไม่เป็นพระโสดาบันที่เรามีมานะนะเพราะเราไม่เป็นพระอรหันต์ที่เรามีตัณหาก็เราไม่ใช่เป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นที่ฉันติดนะชอบทำเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะชอบจะโกรธจะโลภจะหลงต่อไปก็ไม่ผิดอะไรเพราะเป็นปกติของฉันอันนี้ที่โปรดยากมากหรือโปรดไม่ได้เลยก็คือคนรู้มากขนาดนี้นี่แหละไม่รู้จะสงเคราะห์ตรงไหนเลยนะผู้แสดงธรรมทั้งหลายเงียบเลยก็เวลาเราพูดอย่างงี้นะโยมเนี่ยโยมคนหนึ่งเขานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยเขาจะชอบแทรกมาก็เรามันเป็นโสปุถุชนเขาว่างั้นถ้าพูดเรื่องทิฏฐินะพูดเรื่องตัณหาก็เราไม่ใช่พระอนาคามีพูดมานะก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็แปลว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดแล้วมันชอบทำบางคนนะยิ้มรับหน้าตาชื่นตาบานก็เรามันปุถุชนใช่แล้วถูกต้องที่สุดนะปุถุชนแปลว่ายังกิเลสหนาโดยประการต่างๆให้เกิดเนี่ยนะแต่ถ้ายอมรับสภาพเลยนะไม่รู้พระจะสงเคราะห์ตรงไหนเหมือนกันนะคำสอนนี้เข้าไม่ถึงเลยนะยากมากเพราะอะไรเพราะเขาสงเคราะห์ไม่ได้ก็ฝึกทำปริญญาในรูปนะแต่ถ้าอีกในหนึ่งนะที่อย่างในณตุมหาตุกะสูตรนี่ก็น่าสาธยายเอาไว้นะเวลาเราทุกข์ใจเพราะรูปใดรูปหนึ่งขึ้นนะเราก็สาธยายสูตรนี้ไว้ก็ดีพอมาก็ชอบสาธยายสูตรนี้มันสบายใจดีเนี่ยนะรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขคิดเนี่ยนะเนี่ยที่เรามาทุกข์กับรูปเนี่ยเพราะเรายึดถือเนี่ยนอนเนินนะนี่เพราะเราสำคัญผิดนี่เราคิดจะเอานะเนี่ยมันจริงทุกข์ถ้าคิดจะละเราไม่ทุกข์หรอกสังเกตดูนะเคยชวนโยมไปที่หนึ่งไปวัดหนึ่งไปไหว้เจดีย์โยมเนี่ยไหว้เจดีย์กลับมาโยมรู้สึกเป็นทุกข์อะไรไหมเมื่อไหว้เจดีย์อะไรกลับไปบอกไม่รู้เป็นทุกข์ทำไมเพราะเราไม่ได้คิดว่าสิ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปติดไปกำหนัดไปขัดเคืองไปลุ่มหลงในวัตถุนั้นใช่ไหมเราจึงไม่ทุกข์ก็บอกใช่มันถ้ารู้ว่าสิ่งใดที่เราไปเครียดเพราะสิ่งนั้นนะเพราะเรามีฉันทราคะในสิ่งนั้นมันก็สาธยายเอาไว้อย่างนี้ก็เบาไปตั้งเยอะเนี่ยนะแต่ต้องสาธยายไว้ก่อนนะแต่ไปสาธยายตอนนั้นโดยมากไม่ค่อยได้ผลถึงได้ผลก็ได้ไม่มากนักนะสาธยายไว้ก่อนจะดี สมมติว่ารถพยายามสาธยายไว้ตอนที่ยังไม่เสียนะว่ารถไม่ใช่ของเราทั้งหลายเราทั้งหลายจงละเสียเถิดเนี่ยนะรถที่เราละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะแต่ถ้ารอให้เสียก่อนแล้วสาธยายนะไม่ค่อยได้ผลเพราะเราไม่ดูแลเนี่ยเริ่มตำหนิตัวเองแล้วนะตำหนิโน่นบ้างบ่นนี่บ้างว่าไปเรื่อยนะมันก็ต้องหมั่นสาธยายเอาไว้เยอะๆก่อนนะถ้าสาธยายไว้บ่อยๆมากๆเข้านะตอนเวลามันวิบัติหรือเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้สบายใจขึ้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมีความท่านบอกว่ามีวิมุตติรสเป็นที่สุดใช่ไหมคือหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะเราคิดอย่างไรแล้วราคะโทสะโมหะไม่เกิดจิตสงบจากราคะโทสะโมหะนั่นแหละชื่อว่าการเจริญกุศลธรรมแต่ถ้าหลักการสวยหรูหมดเลยแต่กิเลสเท่าเดิมไม่มีประโยชน์อะไรมันเรียกแม้กระทั่งที่เรียกว่าทำปริญญาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดที่ไว้โก้หรูอะไรเล่นๆนะไม่ใช่แต่เป็นคำพูดที่เป็นไปเพื่อกำจัดบาปและก็กำจัดอกุศลจิตไม่ได้จะได้ไม่เศร้าหมองเพราะวัตถุนั้นถ้าฟังให้ดีๆนะรูปนั้นเนี่ยแม้กระทั่งรูปารมณ์เนี่ยนะรูปารมณ์ก็นับเนื่องในรูปขันธ์ใช่ไหมนับเนื่องในกายเนี่ยนะเราก็พิจารณาแบบกายานุปัสสนาก็ได้ว่ารูปอันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเห็นกายคือรูปอันนั้นแหละพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคิดถึงคำตรงนี้ก็ยังดีนะช่วยได้เยอะเนี่ยนะก็คือให้ตามเห็นรูปเหล่านั้นเนี่ยตามคำสอนเนี่ยนะเห็นรูปโดยรูปนั้นแหละโดยอนุปัสสนา7เป็นต้นเนี่ยนะงั้นการทรงจำคำสอนแล้วพิจารณาในวัตถุนั้นๆได้อันนี้ถือว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริง ๆลองเอาณตุมหาก ส ุกสุนะลองเอามาสาธยายในชีวิตประจำวันดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแมวไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรละแมวเสียแมวที่เธอละได้แล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์และสุขทั้งหลายฟังดีให้ดีนะละแมวนี่ต้องฟังให้ดีนะคือละยังไงไม่ใช่จับมันไปโยนทิ้งนะไม่ใช่จับมันปล่อยวัดนะนะถ้าเราท่องนี้บ่อยๆนะคือหมายความว่าเข้าไปละในด้วยตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะคือความจริงที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยรู้แล้วแต่ผมก็อยากจะใส่ไปในเทปหน่อยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นจักษุนั้นเธอละอันได้แล้วย่อมเป็นเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขนี่นะครับในสูตรนี้เนี่ยน่าสาธยายมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ยากเท่าไหร ่ก็มีทั้งในขันธวรวรรคแล้วก็มีทั้งในสลายตนะวรรคเนี่ยนะมี2แห่งเนี่ยนะที่อื่นๆก็พอมีอยู่ประปรายการกล่าวถึงณตุมหาตุกะสูตรก็คือสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือพระองค์ก็จะตรัสขึ้นมาเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขถ้าละคือตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นได้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขจริงๆคือพอฟังอย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นโทษอย่างหนึ่งคือราคะว่าธาตุเนี่ยความทุกข์ทั้งมวลล้วนเกิดจากความเข้าไปติดข้องนะเกิดจากความรักของเราเองนะเกิดจากตัณหาของเราที่ไปมีเยื่อใยกับสิ่งนั้นนะเปรียบเหมือนว่าเรายื่นมือเข้าไปจับใช่ไหมแล้วก็ถูกปัดมือออกเนี่ยโทษใครก็โทษไอ้มือของเราที่เอื้อมไปซะเองเนี่ยนะฉันใดเพราะเราปล่อยจิตให้ไปมีฉันทราคะในวัตถุนั้นเราจึงทุกข์นั้นพระองค์บอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเห็นไหมถ้าเป็นทวารตานะตารูปจักขุวิญญาณผัสสะและเวทนาเนี่ยนะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนี้เสียคือละตารูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเสียจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเห็นนะลองไล่ดูทุกทวารนะอย่างน้อยสบายใจก่อนนะ โอ้นี่ถ้าละสิ่งเหล่านี้ได้นะไม่ต้องมาทุกข์ร้อนกับสิ่งเหล่านี้มันจะมีความสุขสักปานใดพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในป่าก็เป็นสุขทุกเมื่อเพราะว่าท่านไม่มีฉันทราคะที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยนะของเราอยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมดเลยเพราะอันไหนก็ของเราไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยคิดจะละไม่คิดจะจากมันก็เลยอยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมดนะเพราะว่ามันมีแต่ของเราไปหมดเลยเนี่ยนะ คือบางท่านอาจจะคิดโอ้ยสาธยายแค่นี้คิดเอาทั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าสาธยายจริงๆแล้วสาธยายให้มากพอนะครับผมว่าต้องเกิดผลแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดนะเราอย่าลืมพุทธพจน์นั้นนี้นะจะเกิดได้ต้องใช้เวลา4อสงไขยกับแสนกับนะข้อความอันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วไม่ใช่เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นง่ายๆไม่สาธารณะทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำพูดที่น่าสาธยายเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปนะถึงแม้จะละไม่ได้ก็สาธยายไปเรื่อยยังจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะเราละไม่ได้นะบางคนเนี่ยติดในหลานติดในสุนัขก็มีติดในแมวติดในบ้านติดในแหวนติดในเพชรพลอยติดสารพัดติดเลยเนี่ยนะถ้าเราลองมาสาธยายวันนี่นะเราจะ ค่อยคิดแบบนั้นเนี่ยนะคือเราลองมาคิดดูวัตถุที่เราติดทั้งหมดนะค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละอย่างแล้วก็มาสาธยายไปอย่างนี้เรื่อยๆคือถ้าตอนที่เราจะตายจากเราก็คงไม่อาวรจนเกินไปเนี่ยนะจนไม่ลืมพระรัตนตรายเหมือนกันเถอะสัตว์ทั้งหลายที่ตายเรียกว่าหลงทำกาละกิริยาเนี่ยพ่อมัวแต่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ลืมพระพุทธเจ้าเลยลืมคำสอนเลยก็เลยนั่นแหละเป็นเหตุแห่งอบายเพราะฉะนั้นรีบตัดฉันทราคะก่อนที่สิ่งนั้นจะฉุดเราลงอบายเพราะว่าทุกๆอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะลองตั้งคำถามง่ายๆว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่เคยไปทำทุจริตกรรมในสิ่งนั้นเลยมีไหมเพราะทุกแห่งเนี่ยเป็นประตูอบายสำหรับเราหมดเลยเพราะรีบสาธยายพระธรรมเอาไว้ก่อนนะถ้าเป็นพูดถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นพวกกลัวผีมากๆก็เอายันไปแปะไว้ให้หมดก่อนนะเพราะฉะนั้นผีจะได้ไม่กำเริบผีคือราคะจะได้ไม่กำเริบเสียดแทงจิตเป็นต้นนะเอาไปแปะไว้ให้หมดเลยแต่ถ้าใครเจริญอย่างนี้บ่อยๆนะอันนี้ที่กล้ารับรองเลยคือสบายใจโดยเฉพาะวัตถุใดที่สร้างปัญหาให้เราบ่อยเนี่ยนะตอนเราสบายใจระดับหนึ่งนะเอามาสาธยายไว้บ่อยๆแล้ววัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราน้อยลงเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องกินยานะไม่ต้องกินยาอย่างอื่นอ่ะช่วยให้เราสบายใจโดยเฉพาะวัตถุที่เราติดเราข้องจริงๆนะโดยเฉพาะแม้กระทั่งญาติของเราทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเอามาสาธยายไว้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเราสบายใจขึ้นก็บางคนเนี่ยนะที่เป็นญาติใกล้ชิดเลยก็เอาพระธรรมเหล่านี้ไปสาธยายบ่อยๆตอนหลังเกี่ยวข้องกันโดยที่เราไม่โทมนัสเลยเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยกุศลจิตมากขึ้นยังยกตัวอย่างว่าขอมาเนี่ยมีบุคคลที่ทำให้ไม่ค่อยโสมนัสก็มีอยู่2คนเนี่ยใครรู้ไหมพ่อกับแม่เนี่ยมี2คนเนี่ยนะคือเราค่อนข้างรู้จักชีวิตของเขาอ่ะนะว่าถ้าเขาเจริญกุศลไม่มากเขาเดือดร้อนแน่เนี่ยนะเราอย่างมากก็กรวดน้ำให้ได้เท่านั้นแหละทำเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วทีนี้มันอยู่ที่ตัวเขาละนี่เขาก็ไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอ่ะสมมติว่าให้ถือศีล8แล้วก็ตื่นขึ้นมาทานอาหารตั้งแต่เช้ามืดเลยยังไม่สว่างเลยนะศีลมันก็กระพร่องกระแพร่งเต็มทีเราฟังแล้วก็ไม่หนุกเลยมันก็ต้องเอามาสาธยายไว้มากๆขึ้นมาพิจารณาโดยพระสูตรต่างๆอย่างน้อยที่สุดนึกได้ก็เขาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกันเราก็จะไม่ค่อยมีอคติมากนักก็จะค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันไปแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราฟังแล้วก็มันโทมนัสนะว่าวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะมากวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสมากคือเราอยากให้เขามากกว่านั้นอยากให้ดีกว่านั้นมันไม่ได้อะก็อย่างว่าเราจะไปให้จักรยานเป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันก็จักรยานมันยังค่ำนั่นแหละไปคิดเกินกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าต้องสาธยายให้เป็นจักรยานย่องยอมรับว่าเป็นจักรยานนะมันไม่ใช่รถเก๋งนะไม่ใช่เครื่องบินนะจักรยานอย่างเงี้ยนะขันทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละขันไม่ใช่ของเราเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องหมั่นมาสาธยายให้ดีแต่อย่าลืมว่าธรรมะระดับนี้นะมงคลข้อที่30ขึ้นไปนะไม่ใช่ว่ามงคลข้อ1 2 3 4 5 6 7 8ขาดกระพ่องกระแพ่งไปหมดไม่ใช่อันนี้การพิจารณาใคร่ครวญดังกล่าวไปเนี่ยมันเป็นมงคลระดับสูงแล้ว ฐานชั้นล่างๆก็ต้องดีอ่ะนะไม่ใช่ว่าสาธยายอย่างนี้จะได้เลิกเกี่ยวข้องจะได้เลิกมาตาปิตุอุปัฏฐานังไม่ต้องบำรุงไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่คือเนื่องจากว่าเราทั้งหลายเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเนี่ยนะที่ไม่มีอภิชฌากโทมนัสเนี่ยมีน้อยมากก็มีอภิชฌากโทมนัสทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดอภิชฌากโทมนัสการสาธยายพระสูตรเนี่ยการสงเคราะห์บุคคลที่เราเกี่ยวข้องโดยความเป็นขันธ์ธาตุหรืออายตนะโดยความเป็นมหาพูดก็ได้แล้วก็สาธยายไว้บ่อยๆอย่างเช่นที่เรียกว่านั่นอย่างโยมพ่อก็ได้ยังไงมานั่งนึกกันนะก็ประกอบด้วยมหาพูดสี่อ่ะประกอบไปด้วยอะไรมหาพูดภายในมหาพูดภายนอกมหาพูดภายในประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเธอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็สาธยายเป็นอาโปเตโชสาธยายเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจแทนที่เราจะคิดด้วยอำนาจสัญญาที่เรียกว่าอะไรนะสัญญาวิปลาสเราก็มาคิดเป็นคำสอนแทนถ้าสาธยายเจริญได้อย่างนี้บ่อยๆนะเรานึกถึงพ่อเมื่อไหร่เราก็นึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะเราคิดถึงธรรมะของเราต่อไปแล้วเพราะส่วนใหญ่เรื่อเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราคิดนะเป็นเรื่องซ้ำซากซะส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะคิดถึงบ่อยก็จริงแต่ไม่ได้แก้ปัญหากลับสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นอย่างเรื่องบางเรื่องนะอย่างที่เขามายังชอบโยมคนหนึ่งเลยเขาคุยกับสามีเขาเรื่องงานแม่บ้านเขานะฟังธรรมทุกวันฟังมากด้วยพระไตรปิฎกก็อ่านธรรมะก็ฟังแต่ก็ยังไม่ได้ตัดจากการงานโดยเด็ดขาดก็ยังเกี่ยวข้องกับทำงานบ้างอะไรบ้างเขาก็เอาเรื่องให้ไปปรึกษางานเนี่ยนะที่มันยังไม่เสร็จมันค้างคาบางเรื่องก็ปรึกษากับสามีเขานะปรึกษาตั้งหัวค่ำคุยกันไปคุยกันมาสามีก็หลับไปแล้วเช้ามาแม่บ้านเขาถามว่าตกลงเรื่องนั้นจะเอายังไงว่างั้นสามีเขาบอกว่าเออนี่เธอเขาบอกว่าไอการคิดบ่อยๆนะถ้าธรรมะดีแต่เรื่องทางโลกไม่ค่อยดีหรอกถ้าคิดบ่อยๆนะแล้วไปแก้เรื่องนั้นไปแก้งั้นน้องมาบอกเออสามีเขาเก่งกว่านี่ไม่ค่อยได้มาฟังธรรมสักเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเรื่องทางโลกนะอย่าคิดบ่อยคิดมากไม่ค่อยดีแต่ธรรมะนะคิดบ่อยๆคิดมากๆอันนี้ดีเขาว่างั้นเรื่องทางโลกส่วนใหญ่นี่เราคิดซ้ำซากซะส่วนใหญ่นะอย่างเช่นเรื่องลูกนะเรามีลูกมีหลานมีญาติอะไรกันคิดอยู่แล้ววันก่อนก็คิดอย่างนี้แหละวันหลังมาอีกก็มาคิดอย่างนี้อีกวันหลังมาอีกก็คิดอย่างนี้แหละนอกจากบาปนะไม่เห็นมันได้อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนอกจากความวิตกกังวลนอกจากความฟุ้งซ่านไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่หรอกนอกจากได้ทำทุจริตกรรมเพิ่มนั้นบางอย่างเราก็เบนประเด็นไปคิดเป็นธรรมะอยู่ในวัตถุนั้นน่ะนะท่านบอกว่าไม่เปลี่ยนอารมณ์แต่เปลี่ยนวิธีมนสิการเนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปนี่จะมีวาระของปุถุชนกับพระเสขะเป็นต้นเนี่ยอารมณ์ไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนวิธีมนสิการคือแปลง่ายๆว่าเปลี่ยนวิธีคิดน่ะนะเรื่องเดิมนั่นแหละมาคิดใหม่คิดตามพระอริยะท่าน